الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا حوالي سادة سورة النساء کی احکام ذکر شو شپاڑ سپوری ودا دا قرآن اصول لی چکلے و مضمون بیان شی او اغی مضمون تا تکم خلقونا خطرائی انداغی زواجر ذکر کئی اغیل زورن بیان دی دا احکام چی ذکر شو شپارس دیکی زیاد نقصان اہلی کتاب کاؤ دے احکامو کی نچپاوی سرا دا مخلقو دیو یوتن اصلاح راضی نو دیکھے غلط خلق دائی اہلی کتاب داغی زواجر شورو کڑو بس پارسم حکم جکل بیان شو باغی باندی رت شورو شو گورا داغی یو عیب ذکر کو مختالا بیم ذکر کو فخورا تریم ذکر کو یبخلونا سلورم یامرون الناس بالبخل او پنزم یکتمون ما تعام اللہ او شپگم للکافرین کافران و توبکا اوام یہ ذکر کدا دے چیون بقونا اموالم رعاء الناس اتم ذکر کو لا یومن باللہ نہم ذکر کو ولا بالیوم الاخر او لسم ذکر کو من یکن الشیطان لو قرینا تا لس عیبنا تا دی خلق دی چیغی دا غی احکام تا نقصان رسی او تا دی خلاف ورزی کئی نافرمانی کئی چی دا احکام پا خلقو کی جاری نش تا دی اغا زواجر شروع کریو داو ذکر کئی ہم عیب ددی اما کسر تعلق دے چھے اللہوی چھے بخیلان الذین یبخلون بخیلانی ہوتا ہوئی خلقوی چھے را بخیلان خوزکن دی چھے اگر دے خیرات کرے ہو دیر درون خیرات کرے دری روزی روڑے ورکلیو یو رز عام خلق اللہ بالخاص خلق اللہ کارونے خوارکلیو شادی حال کی بخیلان کو ندی مالاوی رعا الناس دا خوریا دا دا بخل دے کنا قلی دا بخل مانا سدا چی مال پخپل زے کی ان لگی دیتا بخل چی دمال لگی دو کم مصرف دے او کم حق دے اگی کی ان لگی دا ٹول بخل شو اولی قرآن دل مال دل لگی دو مصارف بیان کلیو کنا اغمق کیو گورا بالوالدین بذل قربان لیتام المساکین والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب الجنب ابن السبيل اولی ذمرا بیان در زید پار چې مال مصارف داري چې کوم خلق مال پذی لګي دغه نیکان او سخیان دغه چې الله په نوم مال لګی کنا وزه ته چې یادې چیزرون خیرات اوکا دمرا می خیلالی اخو ریالا اخو مال زیتا ہونا رسیدو فقراء و مساکین تا ہونا رسیدو اجدان و غریبان پکی نو خپل خپلوانم پکی نو اگیو تا خیری کولی پدر دیوی چی خیرات دی دست پوشا دال دی نو خواه خودی خو ارسو کوئی خواه قرآن هم چی کما خبر کینو آداسی چطبوئے وس نازل شو خدا دا غی جواب دیخوا چطبوئے سوئے چی بخل نکی والذین آوکسان ینفقون اموالم چی خرج کئی مالونا دیر مالونا اموال سنگے خرج کی رعا انناسی دا خلق و دا خودنی دا پارنگ ریان ناس دا حدیث ویلشی وګوره ول مسله خار چاته رسی چې ګوره الله رب العزت وای چې هغه مال ما تقبل دې چې په خلاص ورکه چې ګل غسل است خبر نشي هغه مال حدیث وای مړوي دا څه کتشل خیرات او کې خلق نه مانی کته ډیر پیسې ورکې په سونو په زرګونو په لکونو او خو چې خلق ته نه خبر نه نو خلق نه مانی کنه هغه څه پته لګي وي ښا خلق وي نه معاف کوي مونږه کنه چې سوم تاریخ ته دی مالې کړی تاسو ځکه ځا سکی پاره باندې ګور دي یقین نشته چې کوم د الله رب العزت دا حکم مطابق دی او د سنت پاغي د دې یقین نشته وی خلق مونږ نه معاف کړي له معاف کی چې بس نموشي شهرت او شی ریا پکې وشي ښه او کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل لپاره د خودنی د خلقو چې خلق خبر شي نو کار شي ها وی بس صفاتونه او شی نموشي کنه ولا يؤمنون بالله ورد الله په هغه وعده باندې یقین نشته کنه چې الله ویلو چې څوک ته مخبره وا هر عبادت هغه الله او د بنده په میاند کې راز دی نو باغی اعتماد نشته کنه ولا يؤمنون بالله یقین نکي د الله په حکم د الله په فیصله ولا بالیوم الاخر ان پرد الاخرت چې ماته بددي اجر التملاوی انا در صبر چرته کول شي هغه دلته غواړي چې دلته ملاو شي چې مرکز پورې خلق خبر شي چرن پلان دې کې دور خیرات شي دا زی حال وَمَنْ يَكُنَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اگر سوک چه شیطان دا اگر مرگری شی شیطان عام دے کده جناتو نئی او کده انسانان نئی ده انسانانو اعمق کی ذکر ککنا دا اگر جناتو دا اگر نوچت تی جو مختال دے فخور دے تا انسی شیطان دار دا چې دې مرګ راشه او د سره د دوستي جوړ شو نو بس عمل باندې ضایع نه عمل باندې بربادي ولي فسا قرینا دا ډیر ناکار مرګ راځي پتا ته نن دنیا کې پته نه لګي کډیر مینت ته تکلی خلق چلکه د نزان ساته غره او دا ډیر غلط سړی نوې دا هو زما ډیر ښه دوست دی ما سره ډیر خکړی دی دا په تاسو قیامت کې لګي خرستو راضی بیا بین رښتما کې کلی رښتما کې چې دیو قیامت کې وایي چیا لیتنی بینکا و بین البعض بود المشرقین فبیس القرین. کاش چې زما او ستا مینځ کې دومره فاصله وې لکه د مشرق او مغرب، ته څومره ناکاره مرګره. اته دیرشم آیات دی د سورې زخرف. الله وی حتی اذا جانا دی چل تراشی بیا کنا ما سرا نقال ای وچی آلی تبینی و بینکا بود المشرقینی فبئس القرین. پکتو خدر ناکار مر کروی دستونی ماروی ما اختابان دی اعتمادو. در دی لس عیوب دل تجمشو دو آجر دا قرآن دیتاوی چیو بنده پورون خلی کنا ولی پریدی جی غلبی لیے کی لس عیبون ادل تذکر نوس اللہ ترغیب ذکر کی چیر کدی سمکار کولے اللہ ما بولی دی رسوائی کولا وما زالیم او ستکلیف دیتا سمصیبت په دې باندې. لو امنو بالله والیوم الاخر کدی یقین کړي په الله ذات باندې چې مونږ چې سکون دا غذر زاد پاره کو مونږ خلق نه خوشاله مونږ میدان نه خسته کو ورته حق پر صدا شان کړه دغی کار داسی کړه خلق بیا خبرې کوي کنه سړی غم خادي خراب کړو وروي جنازه کې اعلان وکړو چې غم خور دی دا وی دي کارونه دي وره دا کار خو یې په هندوانو کې هم نشته دا وجدا چې په سنت عمل کوي دا بدره بدر پسې ویل شي کنه. اللہ رب العزت ویلو آمنو باللہ کدی صحیح کار کولن صحیح کار صحیح چستا پا اللہ اعتمادی چستا سکو ام داغت رضا دا پارا بیگو که خلق خپشی دنی او شل دلی دی خپشی رضی اوچوی پچه اللہ رضا شی دیمان مومن خدا شان دی ولی اومی لآخری و پرد لآخرت باندی چستا دا دی عمل بدلا دا خلقو نا نگوارم تبا دی بدلا دا اللہ نگوارم ما فقیر او مسکین او غریب نه دی پرېږه هغه می اول جمع کړی دي هغه می اول کې نولې چې دا خیرات د دې حق دی ما په دې نیت کړې چې الله مالا دې بدل په آخرت کې راکې دریا کار نه کوما وان فقوم او به مال خرج کولې مما رزق هم اللہ آج اللہ علیہ ورکر کرے کلگوے کڑے روی میں مارزقا هم اللہ گور جواب سدے لو راگے کا نخا تمنا دا پار را یہ رک دی دا سکار کرے چیمان راوڑے پا اللہ ورد آخرت او خرج کرے وی داگی مالنا چا اللہ علیہ ورکر کرے ولکان خیر اللهم تور سره ده دا ډیره بهتره و دا ډیره فائدہ منو وکانا الله بهم علیما او یقینا الله په دې باندې خپویږي ارجا د حال نه خبر ده. دی زغه باندې کولی یو باندې خدا وکړه چیرا ٹک دا تبا دیر مال ورکی اجزان و غریبان لا پکلوک بیو گردی ورپسی ایس سوک بطینا خبر نشی کوئی خلق کو نمانی کانو کشل دلو خلق کوئی نا نیدے کڑے خیرات مالا ردوکو چخار آ انناس خلق تیخ ہے دلتا کی بلا بانا کولا چیرا سپتہ لگی چی اللہ انگلوی تدی بدلی راکی اکن راکی او منگا بیادا سے عمل کولی شو یا نشو چې الله مونږ له یو په لس او یو په سل هغوی چې ته ډېر خوش قسمته خلق دي او مونږ زمونږ څه پته لګي ښه بېلمازه خلق یو ګناهګار خلق یو نه الله وي ښه ولې ته به عمل کوې او زه به دله د هغې اجر نه درکوم ان الله لا یظلم مثقال ذره بېشکه الله ظلم نه کوي په اندازه د یوې ذرې ذره دوه معنی نری میږي کله کله نری میږي وشي اکثر په دې چینې کې دونو کې اړوخکاري نه دغه ذره وي ښه حدیث کې راغلی چې الله آدم علیه السلام نه ارواح پیدا کړو کذری دغه میګو په شان یو دا معنا اځه معنا هغه ذرات چې د نور مخه دا پلوشي غونتی چې کله نور دنه ستانه کې لګي ایله سو کو خو دینوي دا دغه تزرعو یا اصل کې دا کنایه ده نشنه ده که نکی ظلم نکی ظلم پاندازه ده یوی ذریم سرمانا لا ظلمو ظلم نکی داسه چستا نیکی کما کی تانه که عمل کری از آغی پتہ ان لگی چتا فائل رک شو نانا اللہ سر فائل نرکی ناو دلتا فائل ادویم مانا دارا لایزلیمو چی گناہ دے ندکلے اولی کلے در پسی تا دوانا مطلب دے یو ظلم اللہ نکی خوا نپا عجر و ثواب کی کمی کئی او نپا عذاب کی چابان دے ایسی لکل کئی زیادے کئی وین تکو حسنتن کچریوی دغا ذرہ نیکی یضاعفها دوچن کئی ہے دمرا دوچن کئی چیز آگئی حد نشتا دی واللہ یضاعف لمن یشا چی خواہشی کنا حدیث کی راضی نتابا سماملی وانتشے اللہ پنو مرکلی چال رو جماعت کی کجورا اچی قیامت کی راشن داگئی نبا غرونا جوڑ شوی ولی اخلاص پا کیو و دا اللہ رضا پا کیوا نو پا دی ڈیری گی کنخا کوی دا عمل دا ذری عمر نیک حسنتن نیک یضاعفا دوچن کئی و یوتم اللہ دنو عجر نازویما اور کئی اللہ دا خپل طرف ناجر ڈیر لوئے فکیفا دا خیری توبیخ دے دے خلقو لخا چی دی خدا کارو نہ کئی دا اللہ نافرمانی کئی جی قیامت کے ویسا حالی اگی سر لگی چلا یومینو باللہ ولا بالیوم الاخر عجیب خلق دے نی پا اللہ اعتماشتان پرود داخرت اللہ وی چی دا خلق و قیامت کسی چل کئی چی دنیا کے دی دمرا کمزور عقیدہ دکن فکیفا حالهم سرنگ بی حال دی پا قیامت کی اذا جئنا من کل امت بشہید چراول منگا دہر امتنا گوا داغی پیغمبر ہر پیغمبر با پخپل امت گواہی کئی خدا اغی وقت چلی دلیے گرزی دپکے جواندیو پکے داغی عمل داغی کردار داغی عرصی داغی گواہی ہر پیغمبر دا قرآن و سنت پا دی گواہ دی وائی وجئنا بکا اور آولو تالرا علا هاولائی پا دی خلق باندی چی دا تاثر ناس تپاستا کئی دا مدینہ کی چی کم چاپی را اولی را اولی دا ار قسم پاکشتخا یهودیان و منافقان یا خدای تو سب بلا را جمع شیو دی مدینی تا هاولای اق خلقت ہوئی دی رستو تنوی دی کم دیو دی غوکو چی قرآن نازلی دو هاولای اشاره دا او اشاره اق خلقت کی چی موجودی نوچی اگا وحقی کم موجودو نو اللہ یادی پدی باندی بات گوائی کے خواب رب اولو تعالی را پدی خلق باندی گوائی کونکے قرآن اصل مطلب دار ہے ہر پیغمبر با گوائی کی پخپل امت دا اگے وقت چیدے پکی وہ علی دل قتل یہ بس نوز بریلیان رالنو دومره غټ تحریف یو کخا دومره تحریف په اهلی کتاب په خپل تورات کې نه یې کړې لکه دې چې کړې ده سوی وګوره شهید گوا ته وي او گوا هغه چې هغه سره لیدلې کنه او دار سره خبرې کنه نه گواہی کول شي هر څوک ونه شي کولی دې پتا ولګي دا چې پیغمبر حاضر ناظر دی د خپل امت د هر یو د حال خبر دی کړه ځکه خو به په قیامت کې پیګواہی کوي کنه هغه رسول الله ظلم کوي او هغه مقتدیان او خوشاله شي چې وګوره د قران نه پېښ کړه بیدی وی چیدی بی دلیل خبر دا بی دلیل خبر دا دا یتنی دا سورت نساء 41 نمبر قرآن نیوی کنا پیغمبر حاضر ناظر دے وجینا بکالا هاولی شہیدا خدا نشی ویلے چکنی یوم پسر دا سشتا دے چی اگر دا مانا کڑے لکہ دا مونگ چکو نا نا دا نشی خود لے ما بغیر داغنه چې داغي خپل تفسیرونه هو مفسرین خپل بریلیانو کوم انیا تاریخ ډیر ملک لړلې ده او تقویت الایمان او کنز الایمان او ده زین مونولیخي او دا یې پکې لیکلی هغه هنه دی مو تبره هو حکم چې مفسرین دي عربی مفسرین اغی کی یو دانی چی دا معنی کرده چی شهید انوان آدار چی پتول امت دا اغا علم ده پتول امت حاضر ناظر ده اور سوینی اب یاو پدی طول باند قیامت کی گواہی کئی اگر تفسیرو نوگو رکنا معتبر چوال معنی امام رازی کئی تفسیر کبیر کے 500 کې تیر شوی دی هغه دا معنا کوي چې شهیدن سبحالا ولې زمانا الا هاولای الموجودین فی زمانیکا چې کوم ستا وخت کې موجود دی په دیوت گواہی کې پنورنا نورنا غس خبر ده ابن کثیر داغی تایید کئی چه دا مانا چه امام راضی کلی دا دا حدیث کی راغلی تیزان ننده کلی دا حدیث دا عبداللہ ابن مسعود کی راغلی مشهور حدیث ده چه نبی علیہ السلام اوی عبداللہ ابن مسعود تا چه اقرأ علی القرآن تو قرآن الولازی آورما عبداللہ بن مسعود و تووی چی کیف آقرأو و علیکا انزل زی سنگا الولما تا نازل شوید دسوکی ما نبی علیہ السلامینا انی احب ان اسمع تما دا محبت تی چیزی زبل نواورم ډیر زله وایو صحابي تلاوت کو او ته پتا نه نبی علیہ السلام بو ته پټو لاړو استلې وشن بیا روان شو او صحابه کې الله داسې پیدا کړو چې توبه پیغمبر د چا تلاوت تودریږي کنه مشهور سالم نوم دا غلام او ابو حذیفه ذات کنو دی مرتبه تورسی ناغو توی تیلولا زیاورم عبداللہ بن مسود سوره نساء شروع تاولنا او چی دی آیات تورسی دو فکی فیضا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علا اولئی شہیدا وی نبی علیہ السلام وی چی حسب بس اغوی چی ماوکاتن فیضا عینا ہو تذرفانی د نبی علیہ السلام سترګو کې اوخ کې راغلی ولی د قران صفت داده چې اوسله حق پرستی کنا او قران واره نو خامخا به سترګو نو اوخ کې راځي کار وخنی خو یو وخت به داسې راشي خو په ژوند کې ها تعالی امره چې ما وکاتو دوم غم جن شوم نوی نبی علیہ السلام اوی دغه وخت کې وی چې اقولو کما قال الاخ الصالح یا الله ز خو با خبر کوم چې څنګه زمارور عیسی علیہ السلام کړی دا هغه سویلو سورۃ مائده کې راځي هغه نو هم الله قیامت کې تپوس کوي چې دنیا غر کښوي دا ستاسو په جوان دی ګورو ته وای چې نن څومره خلق دي عیسایان چې د صلیب عبادت کوي صلیب خلق څومره دنیا کې اکثریت دي کنه الله با تاسو کې چې ټول دنیا غره کشي او استاد مور عبادت کړي بس ها انت قلت للناس اتخذوني و امي تتابعوا وتا چ زمو زمو زمار مریم عبادت کوي تا تپوس به قیامت کوي عیسی علیہ السلام ډیر په ادب سره جواب کوي چې سبحانك او بیا په اخر کې وای وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم الله زخه په دې باندې گواو ما چې زبکه موجود ما فلما توفیتنی کلچ تاواغستما عثمان تدیوخی جولم کنتان تر رقیب علیم بیا نیم خبر بیا تپا دی باند گوائی نبی علیہ السلامی زباق قصی خبرکم چیز مارور عیسیٰ علیہ السلام کلی دا بخاری کی رازی وکنتو علیم شہیدم مادم تفیہم نبی علیہ السلام دا آیاتو ایخا فلما توفیتنی کنتان تر رقیب علیم چیز دی وفات کلم بیا تر نگهبان یو گواه بیا زنی تا ټیټ حدیث دی ها چې امام رازی کوم معنا کړی و ابن کثیر داغی تایید وکړه ور اوسو غلط شي اوسوک صحیح شي قرطبی دې دی کې غلط شوی دی هر چا له غلطی شته ګور انسان دی کنه قرطبی دې کې ویلی دی چې نبی علیہ السلام زکه گواہی کوي چې پاغه باندې د امت اعمال پیش کیږي هغه زکه گواہی کوي د امت اعمال پیش کیږي پاغه وګوره د بریلیانو خبره نه کړی چې هغه حاضر ناظر د دنیا کې نو زکه انا زه پړو چا کړی نه دا هغه صرف دغه ویلی چې را د امت د اعمال پاغه پیش کیږي اغال تا بخپل زی دے اغا چر تا حاضر ناظر ندے خدا ملائک اعمال اڑیو اغا تا پیش کی لکے او صلی جی دفتر کی نستی ابن کثیر وی وی کمزور حدیث راوڑ دے یا خدا ضعیف حدیث راوڑ دے داو حدیث ضعیف دے دا عرض الاعمال ایو مسئلہ دا خواہ دا عرض الاعمال چې اعمال پیش کیږي پیغمبر باندې دا ضعیف حدیث دی، دا دا قرآن په تفسیر کې نشي پیش کېږي. ها اعمال په الله پیش کېږي، دا صحیح حدیث دی. تر زه پیر پروازه او د جمعرات پر اعمال هغه پیش کېږي، نو په پیغمبر کوم ځای پیش کېږي؟ ابن کثیر پر رد کوي چې دا خبره غلطی غلطه کړی ده. مونږ به خامخا د یو سړي صحیح خبره ته صحیح وایو، غلطه ته به غلطه وایو. غلطه ته خو چا صحیح نشي ویلی. نو بهتر معنا دا و هغوی به کې تحریف وکړو، حاضر ناظر ته نه جوړ کړو. دا خو د هغه وخت سره ده چې نبی علیه السلام کوم ځای کې پخپله وایي. بخاری کی راضی یوم ایزی ود اللذین کفرو، فدغرت باندی بان ارمان کئی کافران وسخی چی دا کافران سوک دیر. نو دو خبری ذکر کری، کفرو یوا وعصو الرسولا، چنا فرمانی کړي واده پیغمبر د قدو دي کنا. کفرو کې مراد مشرکین، او صور رسول کې بدعتیان راغلي. تقد چې کوم خلق د توحید خلاف کړي نو کفرو، چې کوم د سنت خلاف کړي نو صور رسولا. بل څو کارمان نه کوي، دا دوته نه وکي ښا مشرک او بدعتي دی بارمان کی خواهد دسو شی ارمان بکن. لو تصوا بهم الارض، دا ارمان بکی چی دازمکا پا دی بانده هموار شویم، چی بس دا سی هموار ہوئی چی لیول دی پکی خوده چی کتا برا پکی نوی دا سی هموار ہوئی. لو تصوا بهم الارض مطلب سده دې مطلب دې چې مونږه خاورې وینو خبره، چې مونږ نوې ژوند دي شوی نو خبره تمام. او دې په آخري آیت د سوره نبا ده عما دغه آخر کې وایي یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تمام بدلته چې نظامانه تعبیر کو چې تسوا بهم الارض، ولې چې خاور شنو زمکه سره برابر نشو، زمکه هم خاور ده هم خاور شاډو کې مړو کې پکې پاتې نشو. دارمان بکی قیامت کې اکنن و تمینت کې چیرو اشرک مکوا خلاف سنت مکوا، چې سار پاسې نو خلاف سنت کار باندې شروع کې ښا چې ضروري اعلان واوري. څوک پکې کلمه وای، څوک پکې رستو آیات وای، دا ټول اصور رسول کې دي. ها صحابه چې وفات کېدل دا وصیت به وکړو چې ګوره زموږ مرګ خبر بچات نه کوي. ها بالکل په چټیاونه لیکه پرچیونه لیکه ولي ویزه کې نبی علیہ السلام ویلو چې دا بدعت ده، راسنه چې په ما باندې د مرګ نه پس بدعت شي، دا وصیت به کوه. حدیث خام بدعتیان دي کنه توبه تاسو په قسمت کې په سنت عمل نشته. دا ورپسې آیات ته امر مصلحه ذکر کړي صرف د دې لپاره چې وین تکو حسنتن دی وي، چې حسنه بسنګي لکه منش یا ای الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. مزین شه منځتا چې تاسو په نشکیم منز خو الله سره مناجات ته، الله سره معراج دی، الله سره مشوره ده. څه به هغه سره په داسې حال کې مناجات کې چې بزان نه پويږي، اجه سوای پاره نه پويږي، نو سوکارا کې ار سلام کسي خړلي او نشاينهم یا کسو پل بدنی نقصانی داغی دا وجی نب گرد وڈی ذہن خرابی نو هم نپوئی گی پزان باندی یا خوب پی زور کلی نو هم دا ټول پا سکارا کی را دا من با پدا سے حالت کی کہی چه خب بیدار او پا ہوش حیث قسم لا پزان چکا پوکی دا اللہ فضل لے ما تا اس تکلیف نشتا بیا منز کا وخا تا خوڑیر دا بیدارای شی دیکھا نخا دیو جن حدیث کرا گلیو چه مانزا کی دو قسم خلقی سوک باسائی کئی اسوک پرش پرش کئی دا باسائی چه کئی دا شیطان علامه دا دل خوب وردی دل بکار چه مخ کیو دا شیوی چه خوب خب ختم کلوی بیا با ایمونز کاو دا شیطان علامه دا ادا چه پرش کئی نو دا بیدار علامه دا دا تا بد مو آئے وانتم سکارا دا سی حالت کی مراد ہے مانزلہ حتی تعلمو ما تقولون علی راز مانزلہ ادری گے مانزتا چی پوئی گے چی سوائے پا دی مانزکی ما تقولون دو معنی دی خواہ یہ استفہام دے چی پوشے ما تقولون سوائے پا مانزکی تپوس دا نسوکو اجتا مانزکی سوئے او یا موصوله دی الا راز دی چه پوئیگه پاغا الفاظو پاغا کلماتو پاغا تلاوت باندی چه وای پمانزکی دیده که روح المانی وی فدا خلق من دم نکیگی چه قرآن وی او پمانه نپوئی چه دا ماسو وی پمانزکی تلاوتو کو چلم ترکه ففعل ربک به اصحاب الفیل وکتا پوس دیتا نو کچه دی سمانا دا پیزو پا مانا نا پوئی گم پو گگو تو با داسی منز کئی ناغوی دا منزم نکی ولی قرآن وی حتی تعلمو ما تقولون انو تعلمو سمانا دا پوئی دل ستوئی پوئی دل دیتوئی کنی چه پا مانا پوئی گی خانو چه سو کذا لحمد پا مانا نپوئی دقل ہو پا مانا نپوئی امنزو نیکڑی دی نو بس تا اللہ خواہد چار سو سر کئی نخوا من خدا نشو کولی چه خلق دو طرف ناوزرو نا پیش کو چیارا ولی اگر یہ دنیا کارو نا کول پار سیزان پوکاو کیٹ ریٹ یا ازدکاو او قرآن نزدکاو داوزر نشتا اللہ تا ولا جنوبن امن ذیکے په حالت د بیا او دسی کې لوی بیا او دسی نو سوال پیدا شو چې دا د مطلب د غسل بکی کنه نو چې وبنی د سکلو د پاره نه پیدا کی نو یخا الا بری سبیلن ها کې اوسلې مسافر دې پلارزی او توبه نمیلاویگی تیمم دیووی دا مانا رست رازی خوا حتی تغتسلو علب منز کوئی چمخ کی غسلو کئیم و این کن تم مرضاو کئی تاسو بیمار او بنش استعمالو لیو علا سفر نیا پا سفر باندی او بنمو میں او جا حدم من کم من الغایتیم او حال دا دے چراغلی او تن ستاسو دا حاجتنا نو او دست ضرورتی دا مانا دا دا او دست ضرورت دے چار دام تا او لامستو من نسایام بستری کلی نو غسل تے ضرورتی فلم تجدو ما ان او بنمو میں عذر شکن خوا دا او بنمو انتلسد دیری خبری دی او دا چو بنی بس نو پیدا کی دے دیرو گردی او کنور گردی نو وقت نا فوت کی گئی دا لم تجیدو کرا گئی یوا دویم دادے چو بشتا دے خودے نشی ورد لے او بولا اولی التو تا دشمن ناس دے نو دے لم تجیدو کرا گئی یا ځکه نشو ورتلې چالتہ کې زنده سر دی بلاګان دی یو تر جمع شوی دی نشو ورتلې نو دلم تجیدو کې راغې یا بو سره شته په خپل سامان کې خواغه د سکلو دی نو کو باغې دی او دس کې نو بیا دا سن لم تجیدو کې راغې یا وبشته دی خو لیکن په پیسو خرسیږي او پیسې شته نه د سره نو لم تجیدو کې راغې او یو خو معلوم دی چې او بار سړیر دی او خرزا په پیسو نه چې او نیرو نه بایږي خود ده بیماری ده ده تیویلی چې او بنه استعمال نو لم تجیدو کې راغې دا ټول په دې کې راغې چې لم تجیدو نمو مې او با فتیممو سعیدن طیبن نقصتو که ده خورو پاکو فمسحو بیوجوهکم ویدیکم سمرا سان ده نور سبا کی نشتا مخونه مساو که پا مخونو بانده او پلاسونو بانده سنگلی چی سنگا او دست که دقا سی بس نبا که ده سر مسشتا نبا که اخپیوین دلشتا ده تیمم ده ان الله كان عفوا غفورا بشکل ما فی کون کې بخشش کون کې خپل بیا زواجر شروع کیږي فالذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل رعاء الناس د پاره د خودنې د خلقو د پاره د نومو چې دنیا کې نومو شي شهرت شي خلق خبر شي او زکوې کتا سي پټ ډېر پیسې ورکې هو څوک نه مانی نو دا وسم دا خلک وې ځاسه چې تو ته طریقه ہے چې ګوره خیرات کې ذات حق خبرو چې جماعت له ورکا مدرسې له ورکا دا سي بل خیر کار چې کیږي هغه کې ورکې څوک دنه خبر نشي يروي خلقهم نماف کوین کومه ارسو ور ورکا دا خلق وتا قیامت کې اخلاص کی بیا چې څه د خلقو نه د خلقو نه پس پریشان دي ته د خلقو رزق خوري کړه الله رزق خوري ته د خلقو په کور کې اوسې کړه الله په کور کې اوسې ته د خلقو د اسمان او د ځمکه کړه د الله عرش د غذر کوي او یره خلق نه معاف کوي نو خدای دې معاف کوي ولا یؤمنون بالله دا د دې یقین نشته په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر د اخرت باندې امان یکون الشیطان لہو قرینن اللہ وی دا شیطانان مرگری شوی دی ذکر دی دا کارنشی کولی خوا من یکون الشیطان لہو قرینن اصل خبر دا دا گوری خوا او شیطان دغه باطل پرست دی دا چا امام دی دا چا استاز دی دا چا پیر سیب دی دا چا لیڈر سیب دی دا شیطانان دی خواه بس چیغی و تصوی وی دا زما رهنما دی دی زما دیر صحیح گایی اٹکی دی بی خوباس و اعتبائی کلی شیطان دا مانا دا دی حق پرست پا دی حق پرست دی چیغی نه دا مشر منی نه دا استاد منی نه دا کم دا قرآن و سنت خلاف کلی دی خبری نمانی چی قرآن و سنت کس راغلی غمانی دی مشران دا دی او دنیا پرستو مشران شیطانان دی اللہ وی اگر سوک چی شیطانی مرگره شو نو دیر بد مرگره دی وما زالیم او سب بوج دی پا دی بانده لو آمنو باللہ والیوم الاخری کدی من روڑی پا اللہ بانده چا اللہ رضا کو ما خلق دی خپشیم ولی تکا ترزا والناس غزوابو حق پرستوی خواه چی اللہ اس کار میں نشتا بس چی تر رضاوی کنا نو خلق دی خپای خیر دی او دستا رضاوارم خواه که ایمان راوڑی پا اللہ باندی او پرد داخرت باندی وانفقو ابی خرچ کولی نو دیر خون بے کلیو خواه خرچ کلیوی داغی مالنا چی اللہ ولور کلی وکان اللہ بی معلیمان و یقیناً چې الله د دې په حال خبر دی هغه ان الله لا یظلم مثقال ذره دی په الله ذابت ګماني وخه وی صفته لګي بیشک الله ظلم نکي پاند آزاد یوي زریو نه په ثواب کې کمی کوي انو له په ګناهونو کې زیاتې کوي نه وین تکو حسنتن او کوي د غزاره نیکی چې ذکرې ده یو ځای باز چن کوي او یو تمل لذن اجر عظیما ور کوي خپل طرف ناجر ډیر لوی فکه فیضا جئنا من کل امت بشهید الله وی د اخرت غم د سره نشتا او اخرت کې نډیر لره ده نن به یو سړی خروغ موټي اوس به ډوډۍ خړلې همون به کړی او خو برابر او چې سار आवाज وشي خلک وې چې راو به ګامون سره مون زکوږه نلاره بولې زتوی ده مرګ خو پته نه لګي او د هر بنده مرګ داغه قیامت ته هم نشته چې ګنيره مرګ جدا شي او قیامت جدا شي نه سرنګي وی حال اذا جئنا من كل امه بشهيد كل چراولم ظهر امتنا غوا وجينا بك على اولى شهيدا اور اول تعالی را پتی خلق باندې چې دا تاسو رکم موجود دي گواہی کون کې چې دي وصحالخه نو ځکه دا حدیث دو مطلب محدثین بیانی چی پیغمبر ولی اجاللنو یعنی چا سویلی نی دا سی چی دا دا ولی اجاللنو ویلی دی کنا خبر خطول اخکارشی دی یو قول دا دی چی زکی اجالل چی زو پدی امت گواهی کو منو دا بسکن گواهی دا دی چی سکی ادویم دا دی چی وینا دا دا قرآن اصول چې سورہ انفال کې پراشي چې مؤمنان چاته وي چې ذات لیا تعلم آیات زادتهم ایمانا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله قرآن لوستل شي نو د دې سترګو کې اوخ کې راشي نو مو سپاره کې راځي فیضا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع عبداللہ بن مسعود تلاوتو کو دمرا اوگدو نبی علیہ السلام سترگلہ اوخ کرا لکن قرآن واوری دکن دا بہتر مانا دا یوم ایدی یودو اللذین کفرو و دورت باندی بان ارمان کئی اغا کسان چه کفر کڑے دے انکار کڑے دے توحیدنا و سور رسول و نا فرمانی کڑے دے پیغمبر نو سنتی ندی عملی پا سنت نیک لو تسوا بهم الارض کاش چا موارش وی پدی باندی دمکان ولیک تمون اللہ حدیثان انبشی پٹولے دا اللہ نا اس خبران خبرانشی پٹے دیکھا خبران پدی صرف اشکالو سورہ نام کی راضی چدا مشرکان و قیامت کی چا اللہ تن تپوسو کی چا این شرکاو کم کم دیکی جا اصلا سخدائن راو لیکن ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قسم په خدای کوم غ شرک کړی چې څنګه دنیا کې وې قسم ګوړه کو دغه سوالته هم وای چې والله ربنا ما كنا مشركين مونږه خو شرک نه وکړې پردیش کال چې ګوره خبره پټ نه کړه عدل تعالی وای چې ولیکتمون الله حدیثا جواب داره چې قیامت کې هډیر وختو نه دی کله به الله دې ته انتظار کوي چې ورګه چې دې سویخه ته تېس آیات 22 تېس سورہ نام کې نو چې دې دا دروغ وي او دا لړل تپلو کې کنا نو سورہ یاسین کې راځي چې الله وله په خله مهر لګي چې بس برغولې پکې ده بس او اندامونه به خبري شروع کې ولیکتمون اللہ حدیثا اس خبرہ و بیا پٹا نہیں ٹھولی بار سخکا رہی ادی وقت کی ترقی شوئی دا خلق نمانی نخوا تلتا ہم دا سے شیر آوتر چی کیه دی په نو لګیای غګیګی کسی کړي نو ټولوای نو بیا قیامت یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لا تقربوا الصلاة ونذکی گمان زتاوان تم سکارا چیتا سو پنشکی بے ہوشے او پوئی گینا پخپل زان باندی حتی تعلمو ما تقولونا الا نذکی گے چی پوئی گے پاغا آیاتونو پاغا کلماتو پاغا دعاگانو چوائے پمانزکی داد سو ایم یار حکدہ اشاعت نوی کنن ننو بچا زمان ده ترجمه دکړی و نوې جنازه انوې دعاګانې دکړی و دا غزي ذکر شروع کونو د نورو تنوم چل زکه ولا جنوبن امن ذکیه په حالت د جنابت کې الا عبری سبیلن هم اگر کثیری ذن کې پلار او بنمو مې نورست راضی بیا چې غسل وکړه تیممو وهي اغه ته بګی اجازه ته حتا تغتسلو ترې پوره چې غسل وکړي ځان پاک کړي حضورنا ذاذي وین کنتم مرضا او که تاسو بیمار او علا سفر نیا په سفر باندې او جا حد منکم من الغایت یا راغلی او تن تاسو د حاجت نه او دسته ضرورتي او بنی او لامستم النساء فلم تجدوا من یوم بستری کلی وی او بنمو مے قادر نئے پو بو باندے بہتر مانا دادا چود لم تجدو مانا لم تقدیرو پتا یممو تیممو کے قستو کے سعیدن طیبن دپاکو خورو فمسحو بیوجوئکم ویدیکم مسو کے پو مخنو باندے و پلاسنو باندے ان اللہ کان عفوان غفورا بیشک اللہ معافی کونکے دے و بخشش کونکے دے دقا آیت ذکر شو اللہ عابری سبیل ان کی امام شافی دا مانا کئی چوسی او سڑے دے و غسل پی واجب شو ناغذی غسل لا خلار پی جماعت تا بللار نشتا یا پدی جماعت کے ملاستو او دو اغسل پیواوڑے دو دیو اس سے چل کے ہیلیکاپٹر بہت پسی راولو نا الا عابری سبیلن خیر ددت اجازت تے کدو اوپو دا پارا دا غسل زیتا پدی جماعت لالشی نو خیر دے اغدا مانا کی صحیح مانا دے